program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 30 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Są doniesienia medialne i zarzuty rządzących wobec poprzednich władz. Chodzi o sprawę katastrofy smoleńskiej. A ratownicy wznowią rano poszukiwania zaginionej na jeziorze koło Choszczna. Wieczorem wywróciła się tam łódź. Premier May o negocjacjach w sprawie Brexitu. Brak umowy jest lepszy niż zła umowa. Przedstawiciele rządu i posłowie PiS-u oskarżają członków poprzedniego gabinetu o kłamstwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Dziennik Fakt ujawnił, że w trumnie zmarłego tragicznie w katastrofie dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych generała Bronisława Kwiatkowskiego znalazły się szczątki 7 innych osób. Rzeczniczka prokuratury krajowej potwierdziła, że były tam fragmenty innych ciał. Jacek Sasin z PiS uważa, że w 2010 roku popełniono błędy i dziś należy to zbadać. Straszliwym zaniedbaniem rządu Donalda Tuska było dopuszczenie do tego, że te ciała, które wracały ze Smoleńska, były bez oddania badania w Polsce. Małgorzata Wasserman, córka posła tragicznie zmarłego pod Smoleńskiem, dziś także posłanka, mówi wprost o konieczności zbadania odpowiedzialności za działania po katastrofie przez prokuraturę. Oczekuję, że te osoby, które zabierają głos, nie będą mówiły w komfortowych warunkach w studiach telewizyjnych, tylko po pouczeniu prawnym, czy to w charakterze niektórzy świadków, czy niektórzy w charakterze podejrzanych. Przedstawiciele obecnego rządu oskarżają poprzednią ekipę rządową o kłamstwo. Rzecznik rządu Rafał Bochenek. Ewa Kopacz mówiła oficjalnie, że wszystkie procedury zostały dochowane. W odpowiedzi Marcin Kierwiński z PO żąda konferencji prokuratora prowadzącego śledztwo. Jak ocenia to, co się działo? Przede wszystkim, co się teraz wydarzyło podczas ekshumacji? Prokuratura na razie potwierdziła rewelacje mediów i zapowiedziała spotkanie z dziennikarzami. Nie określiła jeszcze jego terminu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Komisja weryfikacyjna do zbadania reprywatyzacji w Warszawie gotowa do pracy. Harmonogram przyjmie dopiero, gdy wybrany zostanie ostatni poseł, który w niej zasiądzie. Wczoraj na pierwszym roboczym posiedzeniu dyskutowano o kryteriach doboru kolejności rozpatrywania spraw dotyczących konkretnych nieruchomości. Przewodniczący komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki poprosił o 100 dni spokojnej pracy. Mimo, że w skład tej komisji wchodzą przedstawiciele opozycji. W rozmowie z TVP Info Patryk Jaki podkreślił, że komisja powstała po to, by przełamać imposybilizm. I aby udowodnić tym wszystkim złodziejom i cwaniakom, że to nie będzie zawsze tak, że grupy przestępcze będą wygrywały i będą biły Polskę. Patryk Jaki obiecał, że za 2 tygodnie, czyli już w pełnym składzie, komisja wciśnie pedał gazu, aby pokazać, że państwo może zwyciężać. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Strażacy wznowią dziś poszukiwania zaginionej dziewczyny na jeziorze Rzeliszewo niedaleko Choszczna w Zachodniopomorskiem. Wczoraj wieczorem przewróciła się tam łódka z 2 nastolatkami. Kamil Nieradka. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, zobaczyli w wodzie dziewczynę i płynącego do niej chłopaka. Obie osoby zostały wyciągnięte na ląd. Dziewczyna wyziębiona trafiła do szpitala. Poszukiwania drugiej 17-latki trwały jeszcze kilka godzin. Nurkowie odnaleźli jedynie łódkę na głębokości 18 metrów. Przeczesywanie dna zakończono ze względu na późną porę i słabą widoczność. Dziś akcja poszukiwawcza zostanie wznowiona około godziny 10. A w akcji weźmie udział grupa nurków ze Szczecina. Sprowadzono także sonar z Poznania. Premier Wielkiej Brytanii zapowiada, że jej kraj jest gotów wystąpić z Unii Europejskiej, zrywając negocjacje ze wspólnotą, jeśli warunki Brexitu okażą się niekorzystne dla Zjednoczonego Królestwa. Theresa May i Jeremy Corbyn, szef głównej partii opozycyjnej, odpowiadali wieczorem na pytania dziennikarzy telewizji Sky News i Channel 4. Liderowi lewicy najwięcej problemów sprawiły pytania o bezpieczeństwo. Według sondaży tu Jeremy Corbyn cieszy się niskim zaufaniem. Pytanie, dlaczego był pan na wiecu pamięci zamachowców IRA? Odpowiedź, na tym spotkaniu wezwałem do dialogu i apelowałem o pokój. Czy zgodziłby się pan na użycie drona przeciwko podejrzanemu o terroryzm? Corbyn, któremu przypisywany jest pacyfizm, unika odpowiedzi na to pytanie, mówi, że zagadnienie jest hipotetyczne. Pani zawiodłam. Taki okrzyk dał się słyszeć ze strony publiczności, gdy o sytuację w szkolnictwie przepytywana była premier May. Oklaski zlegają się, gdy dziennikarz Jeremy Paxman wylicza serię politycznych odwrotów. Najpierw May sprzeciwiała się Brexitowi, teraz mówi w tej sprawie twardo. Nie chciała wyborów, teraz mówi, że są koniecznością. A negocjacje w sprawie Brexitu? May po raz kolejny podkreśla, brak umowy jest lepszy niż zła umowa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Po wyraźnym ociepleniu w relacjach Waszyngtonu z Hawaną znów może powiać chłodem. Jak informuje portal The Daily Caller, prezydent Trump zamierza wycofać część rozporządzeń swego poprzednika łagodzących embargo wobec Kuby. Barack Obama wydał szereg rozporządzeń łagodzących amerykańską izolację Kuby. Zniósł m.in. część restrykcji w podróżowaniu na wyspę, przywrócił stosunki dyplomatyczne i zezwolił na import kubańskich cygar oraz rumu. Podczas kampanii wyborczej Donald Trump krytykował te posunięcia. Jak informuje The Daily Caller, obecny prezydent zamierza wycofać część rozporządzeń swego poprzednika. Ma to zrobić w przyszłym miesiącu podczas przemówienia w Miami. Według portalu powrót do ochłodzenia relacji z Hawaną to efekt nacisku części Amerykanów pochodzenia kubańskiego oraz polityków, takich jak senator Marco Rubio i członek Izby Reprezentantów Mario Diaz-Balart, których rodzice byli imigrantami z Kuby. The Daily Caller zauważa, że przywrócenie restrykcji wobec Kuby spotka się z oporem nie tylko wśród demokratów, ale i republikanów, bowiem kilka dni temu grupa 10 senatorów z tej partii złożyła projekt ustawy całkowicie likwidującej restrykcje w podróżach na wyspę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski o sporcie. Obrońcy tytułu jednak zagrają w finale. Koszykarze Stelmetu Zielona Góra dopiero po 5 meczach półfinałowych zapewnili sobie ten awans. W ostatnim decydującym spotkaniu pokonali Stal Ostrów Wielkopolski 95-71. Musieliśmy być cierpliwi, przyznaje Łukasz Koszarek ze Stelmetu. To był dobry mecz w naszym wykonaniu. Przede wszystkim wiedzieliśmy, że w pewnym momencie ta nasza długość składu przyniesie efekty. I mimo, że ten mecz trochę w pierwszych trzech kwartach wyglądał falami, odskakiwaliśmy, oni gonili, to w tej czwartej kwarcie zadaliśmy takie mocne ciosy. W finale Stelmet zmierzy się z polskim Cukrem Toruń, który swój półfinał wygrał gładko 3-0 i długo musiał czekać na kolejnego rywala. Pierwszy mecz finałowy już w ten czwartek w Zielonej Górze. Sezon zakończony, statuetki rozdane. W Ekstralidze piłkarzy ręcznych mistrzem zostało Vive, ale za najlepszego zawodnika sezonu uznano Marka Daćkę z Górnika Zabrze. Z drużyny mistrzów Polski wyróżniono w ogóle tylko dwóch zawodników. Urosza Zormana jako środkowego rozgrywającego i Pawła Paczkowskiego jako bocznego rozgrywającego. Trenerem sezonu został natomiast Patryk Rąbel z Kwidzyna. W piłce nożnej jak zwykle nie można narzekać na nudę. Przed spadkiem z Bundesligi obroniło się VfL Wolfsburg z Jakubem Płaszczykowskim, a w Anglii do Premier League po 45 latach przerwy awansowali piłkarze Huddersfield. W barażowym meczu na Wembley pokonali pokarnych i dogrywce Reading 5-4. W Hiszpanii najwięcej mówi się oczywiście o nowym trenerze Barcelony. Zgodnie z przewidywaniami piłkarze Blaugrany poprowadzi teraz Ernesto Valverde, który był dotąd szkoleniowcem Atletico Bilbao. Tenisowe French Open rozkręca się na dobre. Magda Linet jest w drugiej rundzie po tym, jak do 0 i do 5 pokonała francuskę Lim. Teraz trafi na Chorwatkę, a nie Koniuch. Za to Agnieszka Radwańska jeszcze czeka na swój mecz w pierwszej rundzie. Dziś zmierzy się z francuską Fioną Ferro. A propos tenisa, ale stołowego, znalazłem ciekawą wiadomość. Na trwających właśnie Mistrzostwach Świata w Niemczech najstarszą zawodniczką jest 53-letnia Chinka reprezentująca Luksemburg Ni Xiaolan, która wcześniej reprezentowała w Chiny i dwa razy zdobyła Mistrzostwo Świata w 83 roku. Ale nie to jest szokujące, a to, kim jest najmłodszy uczestnik. To jest Ilias Ałazanarow z Turkmenistanu, który skończył ile, panie redaktorze? 11. 9 lat i to 9. jego drugie Mistrzostwa Świata. A to on widzi piłeczkę tam? Co pan robił, jak miał pan 9 lat? Grałem w ping-ponga. No właśnie, na pewno z takim samym entuzjazmem. Z zapałem. Dziś słonecznie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Najmocniej popada na zachodzie i południu, możliwe burze z gradem. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada. W południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. Temperatura od 23 stopni w Suwałkach i w Augustowie, 25 w Trójmieście i Olsztynie, 28 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Bydgoszczy, do 31 we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład nowoczesne, energooszczędne lodówki taniej nawet o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Przedsiębiorco, chcesz zaistnieć na rynku kapitałowym? Zastanawiasz się nad emisją obligacji? Chcesz wiedzieć, jak skorzystać z dofinansowania wydatków związanych z ratingiem Twojej firmy i Twoich obligacji? Poznać faktyczne korzyści, jakie daje pozyskanie ratingu? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45.

różnych rzeczy tonących, chwyta się brzytwy, to rzeczywiście będzie duży problem dla wielu znanych osobistości świata polityki i biznesu. Tym bardziej, że komisja weryfikacyjna działa w Warszawie, ale przypomnę, że duże zespoły, może nie duże, ale takie zawzięte zespoły prokuratorskie działają też w Krakowie i Łodzi i w ciągu podobno kilku tygodni mamy poznać pierwsze ich ustalenia, a skala tych przekrętów w innych miastach jest podobna. W Krakowie kto wie, czy nie większa. No dobrze, panie marszałku, ale mówi pan, tonący brzytwy się chwyta, ale na tej brzytwie, jak mówią posłowie Platformy, jest srebrna 16. To wszystko są bajki, które pojawiają się. Tak, znaczy bajki, no. Rzeczywiście były to czasy, kiedy różne jakby uwłaszczały się różne instytucje i różne firmy państwowe. No była likwidacja tylko, że, RSW, prawda? Tak, tyle, że od tego czasu tak liczne kontrole i badania tej sprawy się odbywały, że no, wyciąganie teraz jest niepoważne. Oczywiście dramatyczna próba, jak to się brzydko mówi, przykrycia afery, no będzie trwała i posłowie, którzy się specjalizują w takim przykrywaniu poważnych kłopotów, będą biegać, obchodzić wszystkie stacje radiowe i telewizyjne i opowiadać różne bajki, ale komisja zacznie pracować. Czyli to jest bajka, tak? W sprawie spółek tak, nieruchomości Prawo i Sprawiedliwości jest jak żona Cezara, tak? Tak, poza podejrzeniami. Raz na rok, raz na dwa lata jakaś gazeta opisuje cały ten skomplikowany, niesłychanie tą historię niesłychanie skomplikowaną. Ale nie ma w tym nic, co byłoby jeszcze ukryte, czy podlegało jakimś dochodzeniom. Czyli sprawdzanie tego przez to ciało nie ma sensu. Nie, to nonsens oczywiście. A czego w ogóle się pan spodziewa po pracach tej komisji? Będzie praca na rzecz pokrzywdzonych lokatorów Skarbu Państwa, czy też właśnie raczej polityczna awantura? Znaczy polityczna awantura też, ale mnie tu najbardziej, nie chcę powiedzieć, że cieszy, ale sprawia pewną satysfakcję, że w tych aferach znajdzie się liczne grono bardzo wpływowych i bardzo liczących się prawników. To są kancelarie adwokackie, to są sędziowie, to są ludzie, którzy od lat działali na pograniczu prawa czy w prawie i w biznesie. I nazwałby pan ich mafią reprywatyzacyjną? No, mafią to może za duże słowo. No, to układem. Tak, układem, który miał poczucie przez bardzo wiele lat całkowitej bezkarności. No, ja miałem w Krakowie taki przypadek starszej pani, którą wyrzucono z mieszkania, bo kamienicę przejął jakiś cwaniak, oczywiście z pomocą usłużnych prawników, i wpis w Księdze Wieczystej nosił datę 13 grudnia 81. No, łatwo jest sprawdzić, że to była niedziela i że taki spis był niemożliwy. Ten wpis był w dwóch miejscach, czy nawet w trzech w tej księdze. Ale sąd uznał, że widocznie wpisujący się pomylił i trzy razy w różnych miejscach wpisał datę 13 niemożliwą. 81, czyli data wprowadzenia stanu. To ktoś sobie robił kpinę, prawda? Z kogoś, kto kiedyś mógłby ten wpis sprawdzać. Oni byli tak pewni siebie, że pozwalali sobie na takie ordynarne, prawda, popisy właśnie swojej bezkarności. Nic nam nie zrobicie, napiszemy nawet coś tak niemożliwego, a i tak będziemy bezkarni. Otóż może się okaże, że nie wszyscy będą bezkarni. A czy Prawo i Sprawiedliwość ma polityczną wolę rozwiązania spraw reprywatyzacyjnych tak zwaną dużą ustawą. Platforma zarzuca, że nie, bo był ich projekt, który nie zyskał. No tak, to jest trudna sprawa. Ona wraca. Są też w naszym klubie posłowie, którzy się tym jakby zajmują, czy w tym specjalizują, czy przygotowują jakieś rozwiązania. No nie wiem, czy coś z tego będzie, bo to jest tak trudne, że i tak... No ale jest wola. Społecznie skomplikowane. Są próby. Nie, no różne poszukiwania takiego rozwiązania, które by było możliwe do przyjęcia przez jakby takie właśnie poczucie sprawiedliwości. No bo z jednej strony oczywiście są utracone majątki, a z drugiej strony tak wiele się stało już przez ten czas, przez te dziesiątki lat, że bardzo trudno jest ten stan sprzed wielu lat odtworzyć. Panie marszałku, to będzie nowe otwarcie, odświeżenie czy impuls do korekty programu Prawa i Sprawiedliwości? Tak, właśnie. Dobrze pan odczytał, że pytam o kongres. No kongres będzie trochę programowy, trochę podsumowujący te nasze prawie już 2 lata władzy. Będzie miał taką część partyjną Prawa i Sprawiedliwości, potem to będzie bardziej kongres Zjednoczonej Prawicy, bo wystąpią też liderzy naszych partii, które z nami kooperują. No i powiemy, prezes przede wszystkim powie, ale też Mateusz Morawiecki, powiemy, no, co osiągnęliśmy, a przede wszystkim co zamierzamy dalej. Pan jest w zespole, który przygotowuje kongres, program tego kongresu. Przygotowujemy taki zarys tego, co ma się na kongresie znaleźć. I co pan proponuje? Pewnie to się okaże, ukaże także w formie drukowanej, takiego niewielkiego zeszyciku. To co pan osobiście na ten kongres powiemy proponuje? Kongresie, no dobrze, ale... powiemy na kongresie. Co? No, to taki podział był techniczny trochę, kto z nas uczestniczących w tym zespole co przygotowuje. Ja przygotowywałem akurat ten segment dotyczący polityki zagranicznej. Jest, już mówiliśmy o tej reprywatyzacji, a czy jest taki pomysł, by jednak kongres był też impulsem do rekonstrukcji rządu? O tym się oczywiście mówi i pisze, także w naszym środowisku. Nigdy nie jest tak, że wszyscy jednakowo dobrze wykonują swoje zadania. Więc różne grupy, środowiska, posłowie, członkowie władz mają w różnych sprawach różne zastrzeżenia do różnych ministrów. No i to jakieś echa tego zawsze przedostają się na zewnątrz i pojawiają jako medialne fakty. Ale na razie odpowiadamy na to, rząd działa i nie ma planu jakichś gruntownych zmian. Ja tak nawiązałam do tej reprywatyzacji, bo to znowu jest pytanie o polityczną wolę. Czy pan mówi o dyskusji, że się pojawiają takie sygnały, niektórzy mówią, że jest wiele błędów, które popełniliśmy personalnych. Wielu ludzi, którzy trafiło, może niewielu, ale są ludzie, którzy trafili na różne stanowiska i się nie nadają do sprawowania funkcji. Ale myśli do zajmowania ministra? Tych stanowisk? Nie, myślę o znacznie niższych funkcjach. No i to jest niełatwo zmieniać, no bo to często są nasi członkowie partii, albo zwolennicy, albo ludzie, którzy jakoś się w przeszłości zasłużyli i teraz trudno ich nie docenić. No więc pewna... Że tak zapytam, nie, jaki segment ma pan na myśli? Myślę tu... Czy to są spółki Myślę tu też, oczywiście. Myślę też o administracji państwowej, o agencji. Myślę o różnych stanowiskach, które podlegają takiej politycznej przebudowie wtedy, gdy zmienia się obóz władzy, na które nie zawsze szczęśliwie zostały obsadzone. Prezes o tym kilkakrotnie mówił. To jest sprawa, która wymaga z pewnością przed wyborami samorządowymi korekty? Solidnej, tak, korekty. Ale to właśnie o tym będzie mowa na kongresie, także? Czy to będzie niezależnie? To niezależnie, na kongresie może, myślę, że prezes przypomni, że to trzeba pilnie zrobić, a to się będzie działo. Natomiast oczywiście na kongresie wymienianie tych pomyłek nie ma sensu. A co z wiceministrem Zielińskim? Czy wiceminister na tym stanowisku jest właściwą osobą, czy jest pomyłką? Ja nie chcę odpowiadać na pytania dotyczące resortu, czy poszczególnych resortów. Ja miałem takie wrażenie, że słowa przeprosin za policję w wykonaniu ministra są trochę niesprawiedliwe, bo policja bardzo dobrze działa. Nieszczęśliwy przypadek. Znaczy, nie powinien tego robić w imieniu policji. Powinien powiedzieć, że zdarzył się taki incydent obrzydliwy, winni zostaną ukarani, natomiast... Ale polityczne konsekwencje też powinny nastąpić? Polityczne też następują, w końcu to są polityczne. Ale na najwyższych szczeblach nie następują. A powinny? Wie pani, to jest zdarzenie, które w tej polityce totalnej opozycji każdy najdrobniejszy fakcik, który gdzieś miał miejsce, nie mówię, że to jest drobny fakcik. No właśnie, fakcik, bo to niedobrze brzmi. Ale incydent, zdarzenie sprzed roku, które teraz zostało przypomniane i sprawcy zostali bądź zostaną ukarani, także ci, którzy pośrednio ponoszą odpowiedzialność, czyli przełożeni tych, którzy bezpośrednio ponoszą odpowiedzialność. No i robienie z tego jakiejś gigantycznej afery, która miałaby wstrząsnąć państwem, wydaje się całkowicie nieuzasadnione. A kto i jakie konsekwencje powinien ponieść w związku z kolejnymi bulwersującymi informacjami na temat ekshumacji smoleńskich ofiar? No to jest trudna sprawa i tu pewnie jest spore grono osób, które ponoszą za to odpowiedzialność. Nie chcę mówić, tu wymieniać nazwisk, to raczej powinno być zajęcie dla prokuratury. No rzeczywiście skala tego niedopatrzenia czy lekceważenia po polskiej stronie jest bardzo poważna. A po drugiej stronie mamy taką ordynarną, barbarzyńską mściwość tych, którzy jakby celowo poniżają czy jakoś źle traktują ofiary katastrofy czy zamachu. I króciutko na koniec. Czy Prawo i Sprawiedliwość zmieni kodeks wyborczy, tak by nie było wyborów samorządowych 11 listopada? To nie jest dobry pomysł, żeby w święto państwowe urządzać wybory, więc coś z tym trzeba zrobić. Byłaby duża komplikacja dotycząca na przykład ciszy wyborczej. Oczywiście ciszę wyborczą można znieść. Ale czyli co, będzie taka inicjatywa? Będzie z pewnością jakieś działanie, żeby się te dwie daty, święto państwowe z datą wyborów nie zbiegły. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości, profesor Ryszard Terlecki, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Wsiąść do rakiety, polecieć ku gwiazdom. Każdy ma jakieś marzenie. Tylko w sklepach Euro spełnisz dziecięce marzenia. Zobacz katalog Mam Marzenie, a w nim smartfony, laptopy, konsole, aparaty fotograficzne, sprzęt audio i wiele innych. Znajdź wymarzony prezent w sklepach Euro i na euro.com.pl. Poznajcie państwo wyśmienity przepis na rozwój lokalnego biznesu. Otóż w dużym garnku mieszamy okoliczne sklepy, zakłady i usługi, doprawiamy szczyptą życzliwości z pobliskiej cukierni i proszę, teraz patrzymy, jak pięknie rośnie nam ów lokalny biznes. Będzie pysznie, jeśli ty dołączysz do ogólnopolskiej akcji Wspierajmy Sąsiedzki Biznes i od 29 maja weźmiesz udział w Tygodniu Sąsiedzkiego Biznesu. Więcej na sąsiedzkibiznes.pl. Patronem akcji jest bank BGŻ BNP Paribas. Zapraszam, Robert Makłowicz.

Klimea Forte. A wzrost wagi? Klimea Forte. Czyli mam brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 9. Mamy plan B. Mamy, zdecydowanie. I to jest piosenka dnia. Hey man, what's the deal? Everything you touch, you keep. All the soap in the world won't wash away. All the blood that's on your hands, is it to steal? Wygląda, prezentuje się w całej rozciągłości piosenka dnia za 22 minuty 9. Zaczynamy od piłki nożnej? A zaczniemy, dlatego że za chwilę już piłka nożna pojedzie na urlop i tygodnik będzie wychodził oczywiście, ale piłkarze będą odpoczywać. Dziś przed ostatnią kolejką bardzo ciekawa sytuacja w grupie i wcale nie z jednego tych czterech klubów walczących o mistrzostwo trener jest bohaterem długiego, ciekawego wywiadu. Wywiad tygodnia z Maciejem Bartoszkiem, trenerem Korony Kielce. Dlaczego to ciekawe? Ustępujący szkoleniowiec ma szalone miesiące za sobą. Najpierw zanotował spektakularny postęp z kieleckim zespołem, zwieńczony zupełnie nieoczekiwanym, ale zapowiadanym przez trenera awansem do grupy mistrzowskiej, a potem dowiedział się, że w nagrodę przez stanie prowadzić drużynę złocisto-krwistych. Co jednak nie przeszkadza Maciejowi Bartoszkowi zmierzać wraz z piłkarzami w kierunku 5. miejsca w tabeli Ekstraklasy, co byłoby powtórzeniem najlepszego w historii wyniku świętokrzyskiego klubu. Trochę tajemnic, trochę oceny opinii pana Macieja, który pewnie szybko znajdzie pracę w tym wywiadzie. Państwo znajdą, no i oczywiście jak kluby najważniejsze szykują się do tego decydującego starcia w Jagiellonii, to nawet Piotr Tomasik nie owija w bawełnę i raczej nie wierzy, że klub z Białegostoku zdobędzie tytuł mistrzowski. Wiadomo, w Legii brakuje napastników. No i tak to się wszystko toczy. Prawdziwy atak i prawdziwa obrona jest tutaj. Tutaj, czyli w dwutygodniku Forum, gdzie na okładce tytuł Nowe Amazonki, czyli dziewczyny w armii Izraela. To rzecz bardzo ciekawa. Wrogowie się boją, a rekruci ustawiają w kolejce. Nie ma tu fali, a patriotyzm nie jest pustym słowem. Oto Hal, siły obronne Izraela, gdzie na pierwszej linii służy coraz więcej kobiet, pisze Forum. No i historia jednej z bohaterek, która przyjechała do Izraela, gdy miała 15 lat, bez rodziców, skorzystała z programu NAALE, sponsorowanego przez izraelskie władze. Ponieważ rodzice mieszkali w Rosji, w Izraelu otrzymałam status samotnego żołnierza, opowiada Yuna Goldman, była sierżant bojowego batalionu Karakal. Żołnierze mający ten status cieszą się wielkim szacunkiem. Powszechnie się uważa, że taki żołnierz najczęściej to imigrant, ma silną motywację do walki, jest ambitny i w związku z tym szybciej awansuje, choć jednocześnie musi czasem przyswajać nowe elementarne rzeczy, które są oczywiste dla każdego izraelskiego dziecka. A badania potwierdziły, że panie strzelają celniej od panów, przynajmniej w armii izraelskiej. Tekst bardzo ciekawy, czytamy w nim jeszcze inne, można wyczytać jeszcze inne ciekawostki. Izraelskie wojsko działa z głową. Każdemu dobiera się przydział tak, by mógł rozwinąć swój potencjał. Na przykład w wywiadzie jest formacja, w której służą ludzie z autyzmem. Analizują zdjęcia satelitarne pod kątem najmniejszych różnic w krajobrazie, mogących świadczyć o przygotowaniach do ataku lub o budowie tajnych tuneli. A w kuchni czy magazynie pracują chłopaki i dziewczyny z zespołem Downa. Ludzie z ograniczeniami nie mają obowiązku odbywania służby, ale zgłaszają się do ochotnika i muszą się wykazać, przejść testy, aby móc pełnić służbę. No i w wojsku łatwiej przejść na judaizm niż w cywilu. Nie stawia się tu zbyt wysokich wymagań. Czytamy w tekście Nowe Amazonki w ostatnim numerze dwutygodnika Forum, gdzie także, jeśli komuś już za gorąco... Nie chciałem powiedzieć za gorąco, to nie. To nie ten... Nie to pismo, ale będzie o Grenlandii również. Tutaj z kolei Chiny, czyli był krzak, będzie szlak o powstającym nowym jedwabnym szlaku. Tekst. No i o tym jeszcze, co żołnierz ma pod łóżkiem, bo w niemieckich koszarach trwa wielkie sprzątanie, ale tylko na wierzchu. Nazistowskie symbole skrzętnie poukrywano. Bundeswehr nakazała studentom swoich uczelni wojskowych usunąć z pomieszczeń wszystkie przedmioty mające związek z okresem nazistowskim. Hitlerowskie pamiątki często nie trafiają jednak do śmieci, tylko do prywatnych szafek. E-mail, który trafił ostatnio do studentów Uniwersytetu Bundeswehr w Monachium, ujawnia wiele problemów, jakie nastręcza wychowanie polityczne w siłach zbrojnych. Zawiera mianowicie zalecenie, aby z uwagi na aktualne wydarzenia bezzwłocznie usunąć z pomieszczeń służbowych i mieszkalnych symbole oraz przedmioty, które mają się kojarzyć z Wehrmachtem i okresem nazistowskim. W dopisku wyjaśniono, że zalecenie, tu cytat, ma na celu waszą własną ochronę. W Forum. Państwo to znajdą, a komuś już wakacje w głowie, to może Traveler coś podpowie. Zrób sobie wakacje życia, bo może nie tylko na wakacje, a może na całe życie. Tak jak Edi Pyrek, znany fotograf, operator, który znalazł swoje miejsce na ziemi na Bali. Całą rodziną postanowiliśmy mieć życie, które będzie lepsze od wakacji, opowiada. Zaczęliśmy szukać domu idealnego, takiego do życia przez kilka nawet lat. A zaczyna ten tekst słowami Ketut, balijski szaman znany z filmu Jedz, módl się i kochaj. Swoim śmiesznym angielskim mówił do nam o mającym się urodzić naszym synu Mateuszu. Czytał z napiętego ciążowego brzucha. Potem popatrzył na nas i powiedział: wy tu wrócicie. 8 lat później w poszukiwaniu nowego domu wylądowałem na Bali, bo z szamanem się nie dyskutuje, opowiada autor. Tak zaczyna się ten tekst. I ważnym elementem jest tu szkoła. Dzieci w Green School uczą się dbania o świat. Hodują własne jedzenie, tworzą ekologiczne rozwiązania, poznają subtelne połączenia między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne. Jeśli państwa to zachwyciło, zaciekawiło, proszę sięgnąć w Travelerze. Wakacje życia, ale nie tylko na Bali. Także w Myanmar, także w Etiopii, albo w Toskanii. Był akurat wątek kulinarny dość mocno wydobyty. No i o Grenlandii wspomnianej też jest wyprawa na cienkim lodzie. Grenlandia to oszałamiający krajobrazy, zorza polarna, dużo lodu, idealne warunki. Na co? Na rower. Tak, dla bohatera tego tekstu absolutnie jest to wymarzone miejsce na rower. Jakub Rybicki opowiada o tej wyprawie. To także w Travelerze. Dziękujemy. No i teraz ułożymy sobie słówko, jeśli państwo pozwolą. Zapraszamy na słówko. Ale zacznijmy od tego, że ekipa poranna w składzie tu obecnym, a także Beata Michniewicz, Ewa Lipowicz i Piotr Łodej. Bardzo dziękujemy za gratulacje, które wczoraj popłynęły do nas po południu. No tak się przypadkowo złożyło, że akurat wygraliśmy ten pojedynek. Zadowolony, redaktor? Tak, jak najbardziej. Bardzo zadowolony. Bardzo dziękujemy. Co będzie dalej? Zobaczymy, bo tak żal byłoby kończyć, więc jeszcze będziemy próbowali. Tu pojawiła się propozycja, aby tak jak w snookerze, do 13 wygranych frame'ów. No tyle to aż może nie, ale zobaczymy, jak to będzie. A dziś postanowiliśmy sobie jeszcze troszkę poukładać z pozostałych literek i korzystając z tego, co jest na planszy, słowa, których nie ma, a które być może powinny być. I litery, które zostały wylosowane, to G, T, O, N, A, R, I. No i państwo próbowali ułożyć słowa, na przykład Tangoria. To jest kraina opisana przez Mrożka. Gitaron to jest samiec gitary i tak, żeby było pasowało, samiec gitary, gitaron. Nartogi to po pierwsze pierogi po nartach, a po drugie propozycja kombinezony narciarskie dla prawników, nartogi. Pojawiła się wersja tirnagi, to są takie duże ciężarówki, ale bez plandeki. Tirnagi. Gniator to jest rodzaj walca drogowego albo urządzenie do robienia kręgów w zbożu. Jeśli chodzi o gniatory, to podobno są zawody nawet. Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć, że widziałem gniatory. Widziałem gniatory w Konstancinie. 3 sztuki. Nie wiem tylko, czy na którym z nich jechał gniatori. Ten mistrz wyściga gniatorów. Nie wiem, te jeszcze się ścigały, bo nie miały numerów startowych. Ale to na pewno były gniatory. Ale jeśli mistrz, to i tak z włoska, to gniatori, tak jak gnocchi. Ale G zaliczone, bo też jest. Tak jest. Grotnia to jest przedsionek groty. Gitrano to w półświatku się mówi, takie określenie półświatkowe. Gitrano w półświatku to dobra audycja poranna. Bardzo nam się to akurat spodobało. Ratagniot to wykorzystując jeszcze literki, które są na planszy, słuchaczka zaproponowała ratagniot. To w bankach takie urządzenie stosowane wobec frankowiczów, ratagniot. No i jeszcze jest propozycja, którą ułożymy. Gratoni. To sprzedawcy starych samochodów. Gratoni. No i Czyli jeden graton, a ci gratoni. Tak jest. 94 punkty za to by były, gdyby takie słowo istniało, bo przechodzimy przez premię potrójną i 50 plus. Jak my przechodzimy, proszę pana. No i taka właśnie sytuacja. A jeszcze jedna propozycja była. I granto. Granto jest to styl w muzyce charakteryzujący się przeniesieniem akcentu na głoskę punktowaną razy 5. Bardzo dziękujemy państwu za dzisiejsze propozycje. Fantastyczne. Chyba jeszcze możemy skorzystać z tych propozycji. W popołudniowej audycji na pewno dzisiaj będą jeszcze słowa, których nie ma. So you fly. Flash of turquoise blue, I just had to try to keep your life with you. My bird of paradise, sweet bird of paradise, wish that I could fly. I think beside you now, but I could only sigh and watch you circle around. My bird of paradise, sweet bird of paradise, my bird of paradise, sweet bird of paradise, my bird of paradise.